بسم الله الرحمن الرحيم. چند مطلب کلی و عمومی هست لبرای مساعد خصوصی یکی یکی افراد و اخلاقی هم و افتادی هم حدود تعهد یا عدم تعهد یا و هر وقت مطالب عمومی راجع به برنامه ولی مکتب که به لازمی هزانی تذكرياً بلان خطاب با ايوه وليل لحقيقة خطاب بتنها ايوانيا مربوط بتنها ايوانيا مربوطة بتمام راو خوش كر وشايد مسائلي بيلن او ام مطالبات كهجمي اساساً اثبات مستقيمي با يكيك لايوه ام جماعة والنويك هم ديگا مربوط به با کسی ریتر کنین دیره مجموعا با لازم و ضروری ازانم که ام مطالب اساسیه بیشمو زفت کریتو بگیت دست یکی یکی براو بیش کر لمقدمه اشاره کنم به شرایط جامعه انقلابی ایران لدوان انقلاب و بعضی آثار منفی که لم جامعه بوجود هست طبعا آثار مثبت هست آثار منفیش هست ولی اوه لیر مورد نظره آثار منفی که انقلاب بوجود هست و نقش ام آثار منفیه لروی روحیات و اخلاق براو خوشکل مکتب قرآن و ام جنبه یا الان مهمه نزمنا بحثی کم که بعضی حالات و خصلت ناپسند ببونه شرایط انقلابی سی ایران و ل براو خوشکلا بوجود حتی توجه کن اصلاحی کن اگر مقتبلی مثبت بوی و آثار مثبتی که لروحی افراد بوی اما چطه که داخل توقع و اشی هر وادر و ایتر بحث کدنی گرفنیه اول مهم بحثی کریه که منفی و اثر نامطوبی هست لروحی و اخلاق منالگا اشه تذکر اول بگریه با منالگر خویم لو خصلت منفیه لپاکو کن ل کتیو کردستانا درباره کردستان و لبحثی کشا که او معنی بناو مشکلات انقلاب چاک کریالا بعضی لباره خصوصیات ام انقلاب و جنبه غیل مثبت و جنبه غیل منفی بس من کرگر گرف منی ایسا تعریفی چکی جامع و رسا بیجن لباره ام انقلاب و بعد جواب و کوت و معنوی در نیاز من به بحث مجدد نیام ولی نکته که بنا رتب و امک ولی که درست نبیشم لازم اشاره بکم انسه که انقلاب ایران علا رغم او که واقعا پاک و مقدس دور بو لحد جور وابسته یک بنی رو بلی بگانه على رغم أوك فرفر با عظمته تواني قسمة أنديم التي إيراد بس يجبتا هما هينك هاو جهت ينك ليك حركة بيان خاتة على رغم أوك شعار ولي او جوره کردشت من خور من هست واقعا دینی بود مذهبی نو من جمله اساسی ترین شعار اسلام الله اکبر تقریبا اتوانین دوشی نمودار انقلاب ایران ام شعار بود شعار الله اکبر که حقیقة تواو خسل بارز دینی دام انقلاب على الرغم أم قشتا خاصة مستقبلا إرادي قوليكم كأوهو زياتر إحساسات مجلس كوفاني فرنيتواني نفوسكا لا أفكار أخلاق مدنا بدو دليل أول أمكا برنامه بیزی منظم مرتب اسلامی نو که طبق استراتیجی خاص اسلام حرکت انقلابی شروع بیه مردم چون که عواطف اسلامی هم بود جا ضعیف یا قوی لم عواطف استفاده کریا احساسات دینی مردم تحریک کریا مردم با ایمان دستیان داد دستی که و باوق شت شهامت و قدرت توانایی و لبرابر ام حکومت سرست خود و کبول ایرانا که شاید پیش رو و روش تازه حکومت گل وابسته که او روش تازه و دایر بول حکومت گل وابسته نامیاب مزدوری دو جانبه نوکری دو جانبه توانیان ام حکومت ساقط کرد نوکری دو جانب پیش است اما سکه زودتر وقت دو نیوی استعماری شرق و غرب وجودی بود حکومت کل تالیان بلای کوادا ولی مدتی که چنده سال تقریبا بعضی لحکومت کل وابسته و غیر متکی به ملت و غیر مرتبی فیر اما بوون که کاری بکن هر تق قدرت راضی بکن اما ایجا البته زرنیو ابتکار خویان نوا ابتکار خود و قدرت لجهان خار بوا مثلا همزیستی مسالم تامیز ترحیب امپریالیستی مشترک و متحد بو که روز دایری فکر لبرا یعنی معنا که به طور ساده اویت اما که روس و امریکا یا مجموعاً اردوگای امپریالیستی شرق و غرب به همزیستی و به بشر و مرافع و دنیا بخون لسر خواردن و روتان نوی ام مملکت و او مملکت شرق و دن قویان نوی بیقو حتی اتوانم تفاهم کن همزیستی اوان بو لبین بردن برخودویل فرس لبین خویانا بو روتانو تالان کردن ملت کرد ام ترحکا پیشروی مبتگیری روز بو سردفه امپریالیسم شرقی استقبالی لیکریا لطرف امپریالیسم غربی و کفت مذاکرات فره با ما تا امکانی هست مرافع او بر خود خویان لطالان کردن مملکت ولا کم تر بکنو قدرت ولا محلی ام ممالک تحت سیطره لم ابتکار استفاده یاد کرد که اگر وابه وقتی آغکانیان دستیان داس دستی کوا ترح همزیستیان رجانگا بانو کرکانیشیان بتوانن لخط ام همزیستی ها حرکت کن نوکری دو جانبه بکن خامد کن به هر تکلال آقا کن شاید مبتکر نوکری دو جانبه بم ابعاد و خصوصیات و واوت من حکومت ایران بو شای ایران بو جیگه گل ترچاویان لیبری وک بعث عراق بعض سوریه و بعض جهالتر لآسيا، أفريقيا، أمريكا. لبروك نوكر الدجاني بابو حماية فريلي أكريا خورتان هسكا تا آخرين لحظات نزيق بسكوت الرجيم چني أمريكا دفاعية كرد لحكومة شاهنشاهي إيران روسي شرون دفاعي لكرد حتى تازة إمبرياليستي ك سري هاول بيسناو قريكي اويش جيغي كاتو بوخوي لدنيا چين اويش هربو جوري دفاعي لكرد سفركي هو اكو هل نزلتانا تحفو الشهري ولا چنه صميمانة تبريكي اود بشا لبرابر كفتنا هزاران جنوبياو قورو بوچكو منالوا چونك اويش تماعي كيبو ودركي كدو نقش شالنو كريدو جانبا پس با نسبت بم قدرت امپرياليستيا تازواري ديشا بتواني هر او نقش اجابكا نوکری کیش نسبت به او سهمی کیش بو او بم گشت حمایت لوکل افریا ملت با ایمان ایران با احساسات اسلامی و فقط با احساسات و اتفان با جورا نترس بباک چوه میدانه المرک تاتوانی او حکومتی حال داره داری کرده ولیکن متاسفانه خبرك لپرورش فکری درس و پرورش اخلاقی درس نو پرورش آموزش اسلامی نو لتکیا یا احساساتی ام زعفا لم انقلاب با عظمت گورا بو موجب او که آثار نامطلوبه با وجود ده یکی لم آثار نامطلوبه اما سکه اوینن تقریبا ل ایامک بر لانقلاب و شروع کریا با گروه سازی حزب سازی دستبندی هر استمراری بو تا مدت هدوای انقلاب جایی تر کرمانی با وکا انگیزه درست کردن گروه ول چه صمیمانه و صادقانه و مثبت بوه و ما جماعت یک هاو فکر دست و ندست یک و خدمت بکن به انقلاب یا چه نا صمیمانه بوه جماعت متحد بون و امتیازات زیاد بسینن بو خویان یا خیانت بکن به انقلاب یا مثلا رقابت بکن لتک حکومت یکا که انقلابی که دست دست بتوان خوشان گوشه لقدرت برنه دست یا حکومت ساقط کن تو قدرت بیت دست خویان صرف نظر لو که انگیزه ول چبوه او عینی و ملموس اما سکه گروه سازی حزب بازی بو مدروش امیشه آثاری کی بوجود هاورد لذهن مسلمان الى عموما عجیب حالت بتپرستانه لمردم خصوصا لجوان غلا چکر چکنیش نسبت به کار تشکیلاتی کار گروهی پیابوه براسی اتوانین او حالتو جوان غل پیان کرد نسبت به تشکیلات ناو بنین تشکیلات زدگی که حدود من في بونهم آرزو آمالة لم عبارتا درك فيه تا حد پرستش تشكيلات ام خصلتا لروحية جوانيلا نفوذي كدوا اميش بوجو روتمان معلول خصلتي لمن في ونقصي لانقلابا گشتن آثار ام تشکیلات زدگیه لای کم لکردستان لمسکن اوینن که چون فریک جوان غیر مسلمان با ایمان به توجه به خوندن یا نخوندن فلان تشکیلات لتک طرز تفکر یا نه عقاید یا نه شرایط منطقه یا نه مجذوبون برو ام گروه یا او گروه ام حزب یا او حزب اسلامی یا غیر اسلامی شاید مقدارك لشعار قل يا تزيو تحليل يدي ام قروه يا او قروه خوي انجيزيك بعاملك ب بو جذب جوان قل بو جلب توجه جوان قل ولكن اگر شرائط سالمك بواي اگر خصلت تشكيلات زدگي نواي هيچ وقت بحثك يا شعارك يا دبرابر اويچا دو جوره جوانه لی جذب ناکد برو لای خواهی او که فلان شعار او گروه هسی یا فلان تزیه و تحلیلی نسبت به مسائل سیاسی او تباعیس او جوانه لی جذب که امنیه که صد درصد او شعاره یا او تزیه و تحلیله خاصیت و صلاحیت جذب جوانه لی هست بلکه قسمت امده اوسا لزمیر جوانه لی ام مرز پیابوه تشكيلات فلسطين و خورم هسو اوش خورتان هس لغزشتا يكي لدردل عميق جامعي اما كردستان تفرق و شندستگي يليك و بو صورة السنة يليك قديم بون برو ام شيخك برو او ملاكا ام تايفك او تايفك وابستي ام في ادالك وابستي او في ادالك مدافع ام اعيانك مدافع او اعيانك حتى لما نشخر او تد خيانت غليان بملت بو متفرق بون ملت بو يكير نبونيان چونك لوحدة يكير بونيانا قدرت بوجوده بو ام قدرته وابوجودني تفرق چندستيان هاول دوا سطح لك فرعيني وملموس كهر مدم هر إنسان بعدك أزاني أم مرزك تحملي شر أم شارك أو شارك شارو ديهات دولو بري أم ديو أو دي حتى أم محل أو محل محل الشر يكان زو ولو دو بين داملك ياد دوبارة تازب ولسنا أغلب لبيتانا يا لدي هذا حتى أم كولان أو كولان أنواع موجبات تفرق بوجوها ودولنا وجامعي كلول مظلوم وبدبخت إيما بتجربيك هسما لقزشتي تالا أم ملتا كشب بختيالك تحمل بوي بي چه در دل سنگین ایجاد بوا بای با بانه ام تفرق و چند دست بیدی علاوا اشی فرفر نگران بین لما که نمونه ویل تازه و مدرن تفرق و چند دست بیدی دوار خریق روکات اولاد کنن روی چی کرده و هیچ هر خورمان هست لتک حکومت گذشته ضعیف بو توانایی بگیر و ببندی لدستا چنه گروه لانقلابی لکتوب را وقت خرچک حالا توقیم لزوین و احاد نبند او که بر لانقلاب بو تا هم دوائی ولا او بجه خوی ایسی چه دوباره هشتا اعم مرز تشکیلات پرستیه خریک جوانویل برو تفرق و چندسی سوق را لبر درک اهم واقعیت خطرناک زیان بارکه هست لجامعه ایما و لبر التی تریشکا اشاره پی اکم لموارد مختلفه ما شامل كده نوعك نزم لازمه کچکیک بتوانی جلو گیری بکا لمتفرق بونو دست دست بونه مردم بدبخت کردستانو قرار کردنیان لبرابر یکترینو چون که ازانه میبه تفرق عامل خصومت و دشمنیه لو عامل ضعف و زبونی و ناتوانی که لناو او گشت سر جنجالیه لی ایام بر لانقلاب و دوای انقلابا ریگه ایک به نظرم بیی که بتوانی جلو گیری بکا لبروز آثار منفیه ام تشکیلات پرستی و آشفته بون و پراکنده بون مردمه اما بو که موجودیت حزب مساوات اسلامی معلام کرد لمقدمه که اخرین نو اشاره که فرستری او بزرم که گرد چون مرم نمو که فرق کوت هست حقیقتا خو فرصت او منو واجه دابنیشم مرم نامه ام حزب بنوسم حبا لدم او گشت سرن جالیه لو که گشتن دیتانه که اصلا فضایت که لحظه زلو هراو بزم بیلی ذهنم بلای خمو بی وجودی نو شو روش بازمان او بو که خواتن هستو ازانن لحظاتی که بدم اغلب سر جنجالیه لو یا مختصر فراغت ویلی که دانیشتم او مرام نام کتا منو سی که حقیقتن ایتر لتیترو عنوانش خلاصه تره باوجود او مقدمه که بقل تواب مطلبکانی تقریبا اوه المقدمه که اشارم کردوه که چنه کاری غیر اسلامیه هر خود تشکیلات زدگی حزب پرستی گروه سازی ولی چون شرایط ناچار مانکا که بود دفع افسد بفاسد بین کفی نفکر ما حزبی درست بکی البته بعنوان یک مطلب موقت چون که دفع افسد بفاسد مطلبی نیه که بو همیشه بعنوان یک مسئله اجتماعی تعقیب کریه درمانه که فقط بو مبارزه لتک فساد گوره که تجویزه فیه لإسلامه بو صورته او تصمیمانه گرد ولیکن بعض اکتان خوردن هست که با وجود ما دفتر اک من دایر کرد لجه که بو فعالیت حزبی دفعه دو دفعه چوینه اینه گرک من بو مخفیانه بچین احده نزانی وازل و هراو بزن برزو او لپشت درگای حوشو که لناو دفترکات دن یکتر من ناجنفت نما انتوانی دواره بچین گای نجمو بین لما علا که هیچ چه هر تک حوشه نیشه پر بو لمردم او هراو بزن منا فعاله بوا بو گای نیشه کارمان پینه کریا گوزا منو بچین بو جیه تر دواره کارمان پینه کریا خیختن درمان باشک بو ایتوانی اگر سری بردائی مردم چکیله پراکنده بونو تفرق نجات بوا ولی سری نبیه نتیجه لودوا کفتی نفکر که مدرسه غلمان بازسازی بکینو دوای او گشته شهیدی لکل دستمان دا به نسبت ایمه لدستان صادق و الا به نسبت خویان که این نسا اوج پیروزی و موفقیت خویان ولی بنسبت ایمه زرد کن تکیس من چون دعای وکر افراد من تبقى وظیفه هجرت پجو بلاو بون قسمت عمدهان بمبار و بوبارا ورده ورده کفتن فکر وکر جمعو بون یه گیر بون لو دعا کارو لبعضی لعمال حکومتیش گرفتاریل بگیرو ببندگل اخراجگل تقریبا انتقال گلی که لحقیقتا بصورت تبعی بو لم لا بو اولا لولا بو اولا على رغم ام گشتا فشار گلو ام گشتا مانا گلا کفتی نفکر که مدرسه گلمان بازسازی بکین لبر او حالت کلم زمکر لجامعی خمانا لناو جوان گلا مرز تشکیلات پرستی بلازم امزانی نظم و برنامه یک دامرسیه با کار مقدار یک لغوی نظم یک فرتر و یک کار یک ساده کار بکری و فعالیت بکریه. اما یک دلیل دلیل و عامل دوم اگر رتو بو سر موقعیت اسلامی ام حرکت ایما اگر دقیقا تماشای بحث گلی فکن راجع با استراتیجی و خط سیر مخصوص حرکت اسلامی حرکت انقلابی اسلام لجبهه مختلفه و تومانا یا مسلمانو چاپ بوه یا چاپ نبوه بو تندره کفه که حرکتیک طبق موازین مکتب اسلام به خصوصیاتی هست لهر مقطع شرایطه که اشه چکاره لیب که چه برنامه لی انجام بوه یکی از خصوصیات مسکر ل سه مرحله کتیف کار ل مرحله اولیا کار ل تشکیلاتی پیش نیبوی ل مرحله دومی که اکریه با قسمت دوم لمرحله اول دایبنین یعنی اکریه حرکت انقلابی بکینه دو مرحله فرگوره یا بکینه سه مرحله که دو مرحله اولی لأو تقسیم بندی که اولا هکتی با یک مرحله نوانی لم مرحله دوما یا لقسمت دوم مرحله اولا نوری مقدار کار تشکیلاتی اگه تتبرو به طور ساده دلیل امکاره چست اما سکه کار اصلی اسلام داچلکانن بشره ایجاد انقلاب لدرون و اعماق بشره و درست کردن انسانیه لانقلابیه لو دو نوره درست کردن جامعه انقلابی اگید ببونه انسانیه لانقلابیه و جامعه انقلابی چون درست که بدون انسانی را انقلابی فرصت هی نگریه توقعی بوجوده پس اسلام شروع که به درست کردن انسانی را انقلابی لکنو لدرونیانو انقلاب شروع که و وک حرکت ولترنیه که امکاریه مخفیانه به نا اوکاری به انسانه به تواو انسانی را دستور القرآن مثل أول مرحلة رسالته يعني وقت حضرت محمد صلوات الله وسلم كار رسالة الشرعوي كن فأنذر بلا فاصلة قيامة علني كار كردنا قيام نب معنى مصطلح إمروجية كعبارة الأعمال قوة قهرية قيام بمعنى عام مكي أولين لحظة أقريك وتا آخرين لحظة بشكي يا بوجورك دوارة قرآن دستورة بتعمر صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر